Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Det er sol, det er sommer, og aktiemarkederne i store dele af verden nærmer sig all-time high. Men er de skyhøje niveauer holdbare, når recessionsspøgelset stadigvæk lurer? Og hvad skal der ske, når den amerikanske centralbank mødes om rentebordet i løbet af ugen? Ja, en ny uge er sgu i gang i finansverdenen, og vi tager temperaturen på den her i mandagens udgave af Millionærklubben, hvor jeg har besøg af ingen ringere end Lau Svendsen, past porteføljeforvalter her i klubben, og en del af Svendsen og Tudborg. Jeg har kæmpet for at komme frem, og det er godt, hvad du sidder og siger, inflation og lave osv., men de her togarbejdere, de vil jo være lønforhold, så det, vi må jo snige os frem. Vi er glade for, at du er her. Ja, vi skal også lige sige godmorgen til vores special guest, dig, Simon Christiansen, senior aktiestrateg i Nordea. Jeg håber ikke, du havde for svært med toget for at komme ind. Nej, jeg har heldigvis cykelafstand, så det går. Det er dejligt. Nå, lidt senere i udsendelsen, så ringer vi også til Mads Christiansen. Han er også fast på det følge forvalter her i klubben og fondschef i New Deal Invest, og det er altså simpelthen, fordi slangen er løs i kryptoverdenen, hvor to søgsmål spørger. Men vi skal lige lidt op i gear her i studiet, de her. Ja. Så vi starter med en hurtig runde. Hvad forventer I, der kommer til at ske, når Federal Reserve, altså den amerikanske centralbank, mødes om rentebordet? Det er i morgen og i overmorgen. Kommer de til at hæve eller holde pause med den der rente, Simon Christiansen? Ja, jeg tror ikke, de kommer til at gøre noget. Jeg tror, de kommer til at forberede markedet på en rentestigning i juli, men holde hænderne fra rentestigninger den her gang. Okay, vi dykker lidt ned i mellemregningen der, til du kommer til den konklusion lidt senere, Lars Svendsen. Hvad forventer du, der kommer til? Jeg mener, at renten er ved at være, hvor den skal være i USA, så enten gør han ingenting, eller også siger han, at vi regulerer med en kvart, men nu er niveauet der, og så vil vi nu se, hvad der sker. Altså, jamen, USA er på plads, det er Europa, der er bagefter. Vi er bagefter med at lande til 2%, men de derovre er på plads, og de vil ikke gøre noget. Altså, det gælder hele tiden. De vil jo ikke genere økonomien. Mm. Altså, det er jo ligesom... Men de vil have bugt med inflationen. Ja, ja, men altså, de håber jo ligesom på, at nu begynder det at ligesom... Og det er jo den der proces, der er i gang med, at det kører lidt ned af, ikke? Okay. Så spørgsmålet, om bliver hængende på et højere niveau eller ej. Det er egentlig det, spørgsmålet er. Ja. Inflation. Nå. Altså, så er vi et rimelig enighed her i studiet om, at Fed ikke kommer til sådan at gøre noget i den her omgang. Men Simon Christiansen, som helt almindelig privat amatørinvestor, hvorfor skal man så holde øje med det her renteniveau? Kan man ikke være lidt ligeglad, eller hvad? Nej, fordi det er jo, altså, hvis vi bare kigger på det, så renten fra centralbanken sætter også den rente, som vi møder ude i samfundet, om du tager et billån eller et boliglån, eller hvad nu måtte gøre. Og der er den amerikanske økonomi stadig den største i verden, og ligesom rettesnoren for, hvad der sker i resten af verden, om man kan lide det eller ej. Mm. Og det er centralbankspolitikken altså også, at det er en rente, de sætter der. Så udover, der er sådan en økonomisk komponent til det, at hvis de skruer for meget på renten, og dermed tvinger økonomien ned i en eller anden recession, jamen, så går det også ud af dine aktier via din indtjening, som virksomhederne kommer til at generere i fremtiden. Udover det, jamen, så er der jo også en effekt på obligationer, og hvad skal aktier koste i forhold til obligationer osv. Så det er helt sikkert noget, man ikke skal kigge bort fra. Og en tredje ting, der er jo også noget sådan, hvad skal man sige, investorvillighed og risikovillighed bygget ind i det. Altså særligt her den seneste stykke tid har vi haft et aktiemarked i USA, men også på global plan, der er blevet ledt an af en række store amerikanske virksomheder, og man kan lide det der ej, så ligger der lidt en eller anden tese om, at de forventer, eller investorerne, der investerer i dem, forventer også, at vi kommer relativt hurtigt tilbage til sådan et lavrente miljø, som de her tech-virksomheder rigtig godt kan lide. Og hvis renten fortsætter op, og centralbanken kommer ud og er rigtig, rigtig hårde i deres retorik, så er det altså noget af det, der kan hvad hedder det, slå lidt hul i markedet, og som jo er, eller i hvert fald indtil slutningen af sidste uge, var rigtig hårdt domineret og trukket op af de her tech-aktier. Okay, så altså mulighed for, at centralbankernes melding kan slå lidt hul i markedet. Vi parkerer snakken der og vender tilbage til den lidt senere, fordi Lau Svendsen, vi skal åbne markederne. Ja. Hvad sker der derude? Altså, vi er opmødet ca. 0,3%, så det er sådan en stille, positiv dag i Europa, og så er herhjemme, er der jo et par nyheder, man kan se, hvor store eller små de er, men altså, der er jo en, som er meget stor, og det er jo, at sådan set de penge, det er jo, at Novo endnu en gang vil gå ind og fyre op i investeringerne, og det er så 16 milliarder, de skal poste ind i det oppe i Hillerød, hvor jeg kommer fra. Og så kan det jo være, at de får råd til at købe min villa også til 6, 12, 15, 20 millioner. Det skulle jo ikke være noget, det noget prisspil, når de er i gang med det der. Du er en rigtig liebhaver, hva'? Ja, der er jo sikkert brug for til sådan en eller anden, der skal være noget underdirektør eller andet. Men 6 til 20 millioner til gengæld. Ja, men det betyder jo ikke noget i forhold til 16 milliarder. Nej, det er selvfølgelig. Men hold nu kæft, men pointen er, og så vidt jeg kan forstå, hvad de skriver, der står ikke ret meget den der med, det jeg så, så er det ikke fedme, men det er nogle af deres, det jeg hører, jeg har forstået, de laver derop. Så kan jeg vise, at de børsetiske regler fungerer, at det er vist nok, det er nogle af deres speciale biofarmaceuticals, de laver derop, og ikke det andet. Og så har de også nogle fælles faciliteter, men det er jo fordi, de, og det er jo så meget godt, hvis det er det felt, fordi det er jo, har jo ikke noget at gøre med det, som de hele tiden, alle taler jo bare om fedme, og diabetes 2. Er det fornuftigt, at de udvider på de andre? Ja, det er det. Og faktisk har Novo i mange år også kørt, har jeg lavet mig fortælle for de, som ved, hvad der sker, eller mener at vide, hvad der sker, at de har faktisk kørt meget stramt med deres investeringer. Og nu, da der så er det her boom i det hele med og det er jo, men det er jo altså så inden for GLP-1, hvor det er fedme, og type 2 diabetes, jamen så skal der altså fyres op under systemer. De er jo i gang med allerede også store, og Kalundborg skal også udvides. Mm. Det er jo det vigtigste sted i Danmark, ikke? Det er jo Kalundborg. Sådan for, hvad der skraver penge hjem til os, og så AP Møller. Men nu har han jo ligesom dæmpet sig lidt, så der mangler lige 70 milliarder i... Nå, men det er ikke engang løgn, altså de sidder jo og glæder sig meget over valutaoverskud, jamen, altså, der er jo to, der trækker det hele, ikke? Der var AP Møller, nu har han jo ligesom kørt noget ned, fordi priserne er faldet, og så Novo, ikke? Og Novo buller videre. Så det er jo fint. Men det er den vigtigste. Og så var der en opjustering for Ringkøbing Nambobank, forstod jeg, den interesserer mig ikke. Det er en meget dyr aktie. Det er det. Og så vi er sådan lidt... Og vi er i den her mærkelige situation, det der med den der recession, som nogen ikke rigtig kan få øje på, og jeg mener, det snart den er overstået, så det er jo sådan, jeg mener, den har været der, og snart overstået, men at det er det, og så skal vi jo hele tiden kigge hele tiden over på Ukraine, hvad der sker, kollapser det der, ikke? Fordi der kommer til at ske noget interessant, tror jeg, nu vil du lige høre en lille... Ja, hvis den er kort. Ja, den er meget kort. Det er, når nu, de skal jo på en eller anden måde korte russerne af i syden, ikke? Og formentlig går de over mod Mariupol, den der med stålværket, hvor de kæmper som tosse. Når de går derovre, ikke, ved du hvad, så ligger de så udenfor byen. De går ikke ind og leger ny Bakhmut. De bliver udenfor, så venter de på, hvis der er tilstrækkeligt mange ukrainer derinde. Altså, klarer de selv russerne derinde. Fordi alle dem, der har løbet rundt og lavet lort der, de skal være glade for at komme ud, og så er der kun én ting at gøre. Det er at overgive dig til ukrainske styrker, så er du underlagt Genève-konventionen. Men hvis de er civile, som de har terroriseret, nu bliver det de civiles tur at terrorisere russerne. Det bliver ikke morsomt. Du burde være med i sådan en krigsprogram også. Jeg tror, det har jeg meget forstand på. Jamen, jeg har jo faktisk haft et tilbud ud fra den der forsvar, det der, de sagde, at de sidder der, så bagved siger, ja, men vi er ikke sikre, det kan også være, og sådan noget, ikke? Jamen, altså, det kan jeg jo også sige, så er vi jo en helgardering, ikke? Ja. Simon Christiansen, lad mig lige sådan kort kaste den der bold lidt over til dig, fordi Lars Svendsen er jo overbevist om, at det sekund, at Ukraine-krigen slutter, så kommer der til at være sådan en kæmpe boom. Nå, ser du det også som en kurstrigger, den her krig? Hvor kommer det fra? Jamen, der kommer relief rally, også fordi det der, altså, vi har jo en meget mærkelig situation ved, at vi var jo 22, hvis ikke russerne havde generet os, så var der jo kommet et økonomisk opsving. Altså, det var jo 4%, vi sad og regnede på, og det tror jeg, det var næsten alle, der havde lidt forstand i hovedet, mente, at det var, og det var måske en undervurdering. Ligesom, så skulle vi op i have gang i det hele efter coronaen, ikke? Men det blev jo fuldstændig spoleret, og så var der kommet lidt fart på, og så kom alt det der, skulle vi ligesom ryge nedad igen. Det er også derfor, at væksten er gået nedad, ikke? Mm. Sådan fisse nedad. Jo, altså, jeg forstår godt rationalet. Nu skal vi op igen. Ja. Jeg tror, markedet vil være glade for det. Generelt så gode nyheder bliver hyldet med stigninger, men altså, jeg tror ikke, det vil ændre så meget på NATO og resten af verdens opfattelse af Rusland og de sanktioner, der er puttet på plads. Så er der noget kapitalinvestering i at genopbygge Ukraine og sådan ting, der kunne lave noget spillover og sådan noget, men jeg tror ikke, det kommer til at gøre det helt store. Jeg tror, at markedet er lidt... For markedet, så er den der Ukraine-krig lidt passé nu. Hvad er min sådan tolkning af det? Der er jo fred i dit hoved nu. Nej, der er ikke fred i mit hoved, men altså, den der effekt, der var på inflationen og så videre, den begynder jo at falde lidt igen. Nu er der mulighed for at sende varer rundt omkring i verden. Man har lagt sin produktion om, eller sin produktionslinje og så videre, og prøver at komme lidt omkring det. Selvfølgelig har det stadig en effekt, men jeg tror ikke, den er så stor, så vi ser et eller andet fuldstændig crazy relief rally, hvis man finder en løsning i Ukraine. Yes, lad os lige parkere Ukraine-snakken lidt der. Vi har nemlig fået inflationstal fra Danmark her til morgen. De er faldet ret markant. Den ligger nu på 2,9% inflation år til år mod 5,6% i april måned. Så er vi jo egentlig ret tætte på det her mål om 2% inflation, Simon Christiansen. Kommer det til at betyde noget, at inflationen i Danmark nu er 2,9%? Det er jo dejligt for os som danskere. Det er jo så et tal, ikke? Og nu vil vi se, hvordan det bliver revideret, for det er jo foreløbige tal. Men altså ja, det går da en rigtig vej. Jeg synes, når jeg kigger ud over resten af verden, og særligt nogle af de andre økonomier, som USA for eksempel, så synes den her aftagende inflation at have pauset en lille smule, hvilket godt kan gøre mig lidt nervøs. Så det er ikke en krig, der er vundet endnu, apropos. Så der er altså der er stadig en centralbank, der skal kæmpe, og nu skal jeg nok stoppe med de her ordspil. Yes, det er dine tanker, der bliver drejet. Ja, det er det. Men det er altså en rigtig centralbank i den her uge. Vi har hvad var kerneinflationen så hjemme? Den var 5%. Ja, den hænger op. Jeg skulle lige sige, det er jo den der. Op, ja. Den er jo, hænger stadigvæk op. Ja. Ja. Endnu i centralbankernes tegn. Federal Reserve kommer med rentemelding onsdag, ECB torsdag, Bank of Japan fredag, og så kommer der altså også amerikanske inflationstal i morgen. Og således blev det altså mandag her i Millionærklubben, hvor jeg har fint besøg af Simon Christiansen, senioraktiestrateg i Nordea, og vores egen Lav Svendsen. Hvis du vil blande dig i debatten eller har spørgsmål til de kloge hoveder i studiet, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21, og husk at starte din sms med Mio. Og de her, vi skal snakke lidt mere det der Federal Reserve og rentemøde. De har hævet renten 10 gange i træk. Renten er sådan i omegnen af 5%. Hvorfor forventer du, Simon Christiansen, at de så holder pause nu? Fordi det vil være et naturligt næste skridt. Altså når man har gjort noget, man starter ud rigtig, rigtig hårdt, og jeg prøvede op i mit hoved at finde en analogi, men jeg har svært ved det. Men altså hvis man skal prøve at justere pengepolitikken, så starter du traditionelt set rigtig hårdt ud for at sende klare signaler om, okay, nu skal vi have inflationen under kontrol, og så i takt med, at du ligesom nærmer dig det, du regner med, at dit toppunkt, så begynder du at skrue ned. Første skridt var, at de begynder at sætte størrelserne på rentestigningerne ned. Og næste naturlige skridt er så, at de begynder at lægge længere tid imellem hver rentestigning, for så i slutningen at stoppe. Og så havde vi jo også den her bankuro, ej at forglemme, som jo skabte en del, udover det skabte en masse nervøsitet i markedet, så også i centralbanken om, at nu begynder bankerne og dem, der udsteder lån, om det på det direkte eller indirekte marked, at revurdere, hvordan de skal gøre det, i hvert fald at tage lidt mindre risiko. Og det er jo noget af det, der kan have en ret direkte indflydelse på økonomien, hvis du ikke kan gå ud og have lige så nemt ved at få et boliglån eller et billån eller virksomhed, der skal anlægge en ny fabrik, og du ikke er lige så nemt ved at få et lån, jamen så helt sikkert, så kommer det til at sætte sig i det, man kalder realøkonomien på sigt, altså den økonomi, som ligesom skal vækste, for at vi kan have det godt. Mm. Og har den effekt vist sig? For jeg kan godt huske, at vi for nogle måneder siden, da den her bankkrise ligesom udspillede sig, så sagde vi, nu kommer alle banker i USA til at sidde mere på pengene, de kommer til at holde mere igen med at udlåne penge, og det kommer i sig selv til at have sådan en opstrammende effekt på økonomien. Altså har vi set det? Ja, det er blevet sværere. Vi har sådan nogle indeks for, nu er det jo ikke så lang tid siden, så der er kun gået et par måneder, men vi har set de indeks, som ligesom, hvor man kan se, hvor nemt det er at få nye lån. Altså de er skudt i den retning, der indikerer, at det er blevet en del sværere, og særligt for mindre virksomheder. For sådan en virksomhed som, lad os tage Apple for eksempel, så er det jo ikke det store problem, fordi de har en eller anden form for cashflow, og så kan sikkert selv finansiere det, og de vil ikke have det store problem. Men for de virksomheder, som ligger helt nede i sådan noget small eller midcap, der kan det være lidt sværere at få lån, eller en del sværere at få lån, også når vi begynder at se obligationsudstedelser osv. Så det kommer til at have en effekt, og det er også derfor, centralbanken begynder at pause. De har også selv peget på det her, som at når man det kan gøre, at vi ikke behøver at gøre så meget fra rentesiden, fordi det her er lidt sådan en skjult rente, når det bliver sværere at låne pengene ud. Mm, okay. Og det er altså også 75% af markedet, der i takt, eller ligesom jeg, tror på, at Fed kommer til at holde en pause med deres rentehævninger i den her måned. Men Bank of America og Bank of Australia, de tog jo fusen på markederne i sidste uge og hævede renten med 0,25 procentpoint, selvom markederne troede, at det ville ikke ske. Altså kan... Canada, undskyld, det er ikke for at signere dig, men det var Canada, for Bank of America er jo en kommerciel bank. Nå, Bank of Australia og Canada. Canada og Australia hævede renten. Altså kan Federal Reserve komme ud og overraske markederne også, og hvad vil der ske, hvis det sker? Ja, Simon? Den dag, der så vi jo nogle af de her tech-tunge aktier, som har drevet markedet, tage et ryg nedad på den her renteoverraskelse. Så det viser jo lidt, at de ikke sådan... Altså, man har ikke glemt den der historie om... Kan I huske tilbage i 2020'erne, hvis vi starter et andet sted? At der havde vi den her historie om, når man... Der var lave renter, og det var godt for tech, fordi det er sådan en relativt lang varighedsaktie og så videre, og deres cashflow ligger langt ud i fremtiden, så derfor bliver det ikke diskonteret lige så hårdt og så videre. Den her periode, vi har haft med tech-dominans siden starten af året, der har vi egentlig haft realrenter, som har ligget sådan relativt flat, gået en lille smule op faktisk. Og det er jo sådan lidt paradoksalt, ikke? Så der er et eller andet, der synes at drive det. Og det kan vi komme tilbage til, men for at besvare dit spørgsmål, hvis vi ser centralbanken hæve renten, hvilket sagtens kan ske, og det vil jo være sådan en perfekt modstand for markedet, fordi alle tror det modsatte, og så kommer det til at ske. Ikke? Det er noget, der så virkelig sætter sig. Hvis alle ligesom regner med, at det kommer til at ske, så er det jo priset ind. Her er der noget, der slet ikke er priset ind. Så vil det jo højst sandsynligt sætte sig i aktiemarkedet, og særligt inden for de her lidt store tech, som er handlet rigtig meget op i pris efterhånden. Der vil der komme en eller anden form for reprisning, vil jeg tro. Okay. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i det der, fordi hvis de så hæver renten, Lars Svendsen, hvad for nogle sektorer kommer det så til at gå ud over? Altså, hvor meget forestiller du dig, så de skal... 0,25 procentpoint. Det gør jo ingen. I min verden vil det ikke gøre noget, men altså, problemet er, at hele det der system, altså hele finanssystemet, de er jo forskruet i knuppen på, hvad centralbanker laver. De er verdens vigtigste. De sidder og glor på dem og tilbyder dem som den anden ypperste præst. Og de synes, at det er vældigt, at renten er nået op på 5%, når inflationen den er også 5%. Ikke? Den er jo reelrenten er jo stadigvæk, i hvert fald år for år, et år ad gangen. Ikke? Så kan vi ikke vide, hvad den er på længere sigt. Det er der ingen mennesker, der aner, hvad inflationen er på 3-4-5 års sigt. Men at det skulle være noget, der er jo ikke noget, der stopper i verden for, at det koster 6%, eller hvad det koster at låne nogle penge i en amerikansk bank, eller 7%. Men er der vel nogle sektorer, der er mere afhængige af at kunne låne penge end andre? Ja, det er der jo nok, men det er som deres, hvis de har en svær økonomi, men det er i særdeleshed jo påvirkning på sådan som boligmarkedet. Altså det der er jo noget, der er, hvad hedder det, renteelastik i, ikke? Men altså, de fleste mennesker kører jo også en bil ligegyldigt, om de kan låne den til 3,7% hos Toyota, eller de skal låne i banken til 5%, og i Danmark er jo ikke engang noget deroppe endnu. Så hvad hedder det, jeg vil sige, jeg synes, man overdriver det der, og 0,25, det er lige meget. Bare de fortæller, at nu er ligesom, at vi er tilfredse, altså vi er ikke bare på vej mod 5, 6, 7, eller nej, nu drejer vi af, og om det så skal 5,25 eller 5,0 eller sådan noget. Det er ligesom det, de gerne skal fortælle nu. Hvis jeg skulle sige, hvad jeg tror også, de vil, fordi de er stadigvæk lempelige. Og du har stadigvæk en lempelig. Du har 6% statsunderskud over på i USA, ikke? Altså, det kan man jo lige huske, ikke? Så det er jo, altså, der er underskud på statsfinanserne. Der er, og det med at rulle tilbage med, det der quantitative skulle så være tightening i stedet for easing, ikke? At det har man ligesom måtte vente med, fordi ellers så går de vel af gurk. Det er vel det punkt, hvor markedet er mest følsomt. Det var vel, hvis for alvor de sagde, jamen nu siger, hvis nu Fed sagde, det er fint nu, eller så nogen ro på, vi behøver ikke sætte rente mere op. Og nu vil vi jo gerne rulle hele vores tilbage, altså det der tilbage købsprogram, nu skal du rulle den anden vej. Så, hvad hedder det? Men det tror jeg heller ikke, de vil. Altså, de er flinke folk. Det er de. Det er jeg glad for, du synes. De vil gerne være venlige. De vil ikke slå økonomien i gulvet og genere og alt det der. Nej. Ikke med vilje, men de har jo en tendens til at gøre det. Altså, det kan jo komme til det. Men jamen, også sådan historisk set, altså, der har det jo været, at det er det for store rentestigning, der ligesom tager livet af økonomien. Det dør ikke nødvendigvis alderdom, det dør dårlige politiske beslutninger. Og men det sender også en klar signal, fordi hvis du hæver renten med 25 basispoint på næste, altså så vil det sende et signal om, at vi er overhovedet ikke færdige endnu, vil min tolkning af det være i hvert fald. Mm. Du er enig med Lav i det her med, at det er lidt lige meget, altså sektorerne bliver, der er ikke nogen sektorer, der bliver hårdere ramt af rentestigninger end andre? Nej, jeg tror, hvis det var, at man kunne se på det sådan helt nøgternt, eller ja, det ved ikke, om det er det rigtige ord, men hvis man kunne se på det og så sige, okay, hvilke sektorer er mere rentefølsomme end andre, så har du nogle cykliske sektorer som industri, for eksempel, som nok kommer til at tage et større hug end andre sektorer end de defensive. Fordi defensive sektorer vil du nok flygte til, hvis du er bange for, at rentestigningen vil lede til et større økonomisk nedgang, så flygter du over imod medicinal forsyning, den slags ting. Hvorimod du vil flygte fra nogle af de lidt mere cykliske sektorer, for det vil tage længere tid, før økonomien kommer et sted hen, hvor de kommer til at klare sig godt. Lige det marked, vi har i øjeblikket, som vi snakkede om, så er det sådan en lille smule tech-tungt op i toppen, og der tror jeg, der kunne, det er derfor, jeg siger, at det er jo ikke nødvendigvis én sektor. Det er jo både fordelt ud over IT og kommunikationsservice og cyklisk forbrug osv. Så det tror jeg, det er der, at man vil nok føle det største enkelt aktiepres, vil jeg tro. Mm. Men nu skal vi jo lige huske at skelne mellem, hvad påvirkningen eller er, hvordan folks adfærd er, eller investorer og alt muligt slags, på aktier op og ned, og så på realøkonomien. Altså det handler jo om, bliver der så flere biler, bliver der bygget flere huse, er der gang i fabrikkerne, eller ej, alt det andet, hvad vi laver over på aktiemarkedet, det er jo sådan set, det er jo en legeplads, altså. Og det er jo ikke derfor, at Fed laver pengepolitik. Det er jo ikke for at sidde og skulle nøse børsfolkene med. Mm. Nej, de er jo lige, altså, de er ikke, de nok ikke ligeglade, men det siger de i hvert fald, ja, men det er de jo ikke rigtig. Nej, nok ikke. Men lad os lige prøve at vende blikket mod sådan nogle af de her store, tunge aktieindeks verden over. Altså, DAX'en er et all-time high. S&P 500 er i bull market, og vi har rigtig mange steder rundt om i verden, hvor aktierne også er noget nær deres højeste nogensinde. Altså, hvordan kan det være, at de her markeder ligger så sindssygt højt, når vi render rundt og snakker om renter, inflation og alle mulige problemer stadigvæk, Simon? Ja, altså, tager du de her 6-7 enkelte aktier væk fra, og her snakker vi jo sådan de traditionelle, hvad skal man sige dem, altså fang-aktier, den slags ting, så det er jo Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia osv. Hvis du tager dem væk fra det amerikanske indeks, lad os tage det som udgangspunkt, så har du egentlig et marked, som starten af året har handlet sådan relativt flat. Nu er det begyndt at stige lidt i løbet af sidste uge, men ellers har det sådan handlet relativt flat. Og så er det blevet drevet, eller i hvert fald er der en håndfuld af aktier, som har båret det her indeks på det skulder siden starten af året. Og der er måske to fortolkninger af det, som jeg ser det i hvert fald. Altså det første vil være, at investorerne søger mod store, og det er jo kæmpe store virksomheder, som har et stabilt cashflow, en forretning der kører på, spiller på mange forskellige strenge, som ikke er så nødvendigvis sådan super følsom over for økonomiske variable. Alle de her ting, som vi typisk hører, er godt for de her, altså der sådan er salgsargumenterne for de her store amerikanske virksomheder. Det er sådan den positive side af det, hvis du har lyst til at se det. Så er der den lidt mere bekymrende side af det, og det vil være, at den her snak om AI, den har fået investorerne, der har skabt sådan en narrativ om, at det bliver det næste sort, og så er investorerne begyndt at lede efter steder, hvor at man kan få noget eksponering imod det, og det vil så være, de her store tech-virksomheder har investorerne ment, og derfor de bliver kørt op i nogle priser, uden nødvendigvis, at det er reflekteret i indtjening. Og det er måske der, hvor, hvis du begynder at kigge på tallene, at det bliver en lille smule bekymrende, hvis man kan sige det sådan. Kigger du på Nvidia, så er deres indtjening for i år, den er blevet opjusteret rigtig, rigtig meget. Over 100%. Kigger du på Meta, så kom de jo med nogle lidt problemer ind i 2023. Deres indtjening er også blevet opjusteret. Men kigger du på Apple og Microsoft og nogle af de her andre store virksomheder, så er der ikke sket det store med deres indtjening, i hvert fald for i år, men samtidig så er sådan, hvis du kigger på price earnings for, hvor du tager indtjening for i år, så er den er steget rigtig meget. Så du har altså noget her, hvor at, uden vi snakker sådan enkelt aktier, så synes der i hvert fald være en tendens til, at prisen er gået en lille smule væk fra fundamentalerne, og det kan man godt sidde og kigge på, når nu markedet er så afhængig af de her aktier i øjeblikket, at man kan blive en lille smule nervøs. Men når det så er sagt, så skete der det i løbet af sidste uge, op mod slutningen af ugen, at der var faktisk flere amerikanske aktier, som begyndte at være med på den her opadgående bølge. Så det er blevet spredt en lille smule ud. Indtil der var det lidt siden, at man sidder på en skam, en taburet med kun to ben. Altså det er et ret usikkert marked, ikke? Der skal ikke særlig meget til at rykke det. Men nu synes det at være bredet sig lidt ud, og det skal helst ske, for vi får sådan et vedvarende, sundt bullmarked. Der skal vi altså have, at der er ret mange aktier, der deltager i den her optur. Hvis det kun er en håndfuld, så er det jo ikke så, så er det ikke så stabilt på længere sigt. Og så kan det være sådan ting som centralbanken, som får det til at vakle lidt. Okay. Men hvordan kan det være, at du siger, at vi flygter over i de her store tech-navne, Tesla, Meta, det ene og det andet, men det var lige præcis de aktier, der fik gevaldige tæsk sidste år, hvor makroøkonomien jo også, altså hvor vi snakkede om det nogenlunde det samme, som vi gør nu. Er det bare AI, der har kørt det op? Der havde vi jo bare nogle renter, som bare tordnede i vejret, og det var ligesom det, der fik dem til. Og så kom de jo fra 2022, 2021, hvor de havde klaret det rigtig, rigtig godt, ej at forglemme. Altså det var jo coronavindernes taber, det var jo deres posterboy for coronavindernes taber, det var jo de her tech-virksomheder. Så de blev jo bare sablet ned i løbet af 2022, da den her rente begyndte at stige, fordi de kom fra så høje priser. Og så er der nok også mange, der har kigget på dem, og jeg vil heller ikke afvise, at ved indgang til 2023, så var der nogle af de her, der måske var blevet prissat for billigt, who knows, og nu begynder man så at ligesom at handle ind i dem og læne sig ind i dem igen. Min pointe er mere, at det er meget vel, hvis der er rationale bagved, og det sådan beror på fundamentaler, men lige i øjeblikket, så tror jeg også, der er en del af sådan en AI-narrativ, som driver priserne op i noget, fordi man tror, at det er de her virksomheder, som kommer til at være det bedste. Og så er det jo en sådan overbevisning, om man føler, at man bliver... det er den virksomhed, man sidder med, også den, der kommer til at vinde på det her AI-spørgsmål. Det vil tiden jo vise, ikke? Det er stadig relativt ny teknologi. Tror du, vi sidder i en AI-boble lige nu? Jeg tror, på nogen enkelt aktieniveau, der kunne jeg godt være lidt nervøs for, at det her AI-narrativ, den er taget en lille smule over. Men omvendt er der også kæmpestort potentiale for de virksomheder, som formår at bryde det. Det har vi jo set på Microsoft for eksempel. Altså, de har også virkelig haft et ridt på det her, og har også gået lader det til sådan ret lænet sig ind i det i form af deres næste, der hvor de skal generere penge. Ikke? Så der er jo mulighed for nogle af de her virksomheder. De er jo i nogle positioner, og det er jo det, man kan sige om de her store tech-virksomheder. De har jo noget kapital og noget cashflow bag sig, som gør, at de ikke behøver nødvendigvis at være så innovativ fra start af, at de kan opkøbe dem, der er innovative, eller støtte dem, der er innovative, og så stadig implementere det på tværs af alle de forskellige ting, de laver. Så der er jo kæmpe potentiale til, at de kan være vindere, men prøv du at vælge den, der kommer til at være den ultimative vinder. Uha, jamen det vil jeg helst ikke. Ja, god fornøjelse. Uha. Lars Svendsen, i løbet af år, der har vi talt om helt vildt mange aktieemner, altså sådan, om der kommer en recession eller ej, om der kommer mere inflation eller ej, om der kommer en bankkrise eller ej, om der er et gældsloft eller ej. Altså, der har været enormt mange ting op at vende. Ja. Nu har du været i markedet i rimelig mange år. Ja. Er det normalt, at vi taler om så mange ting i løbet af et halvt år? Ligger du ord i munden på mig? Ja, det gør du. Ej, det er vi er måske nok lidt overdrevet i år, men jeg tror, du har ret, at der er flere, og det er også, fordi vi har en meget forvirret situation, ikke? Fordi markederne ligger jo meget tæt på all-time high generelt, ikke? Og så kan man sige, så er Japan og Kina ikke med der, og heller ikke Hongkong, men altså, det er jo skulle være de dynamiske del af verden, det er Asien, men de er jo så ikke i top. Men det er vi, og vi har det her IT-boom, jeg mener, der er en IT-boble, som man så bare sparker videre til, fordi det er der, at man kan tjene penge. Og vi har en vanvittig konstruktion ved, at der er så mange penge, der bliver puttet ind efter indeks. Og i og med, at de altså indgår i så stor indeksvægt, så får man jo en skævhed og en selvforstærkende udvikling der. Det har vi, og så har vi på den anden side, at vi har inflation, som man ikke har styr over. Der er jo ingen, der ved om nu sidder du og taler om de der tal, det er jo fint, men altså, er inflationen på vej tilbage til 1-2, eller bliver den hængende op på et højere niveau? Jeg tror, vi bliver hængende op på 4-5% nogle år, og så håber vi, og det er sådan en kamp, vi får ikke lønprisspiral, det ikke engang togførende, eller hvad det hedder, personale der kan sætte gang i det, men den kommer til at ligge på et højere niveau, den kommer ud af sengen, den der, ikke? Og så har vi recessionen, som jo nogen slet ikke kan se, og som man prøver på at tale ned, fordi det er en ubehagelighed, og hvis man gør det, så får du svært ved at stoppe rente, så er jo de siger til Fed, nej, I må slet ikke sætte renterne op, fordi vi er jo vel i gang med at smadre hele økonomien, så det skal nok gå ned af sig selv, vi er faktisk ved at stande økonomien. Og så har vi den med, at hvis der bliver fred i Ukraine, hvor man jo poster penge ind fra vestlig side, det koster jo også vel et par hundrede milliarder om året, vel nærmest dollars, og holde det der kørende fra vores side, og så være russerne bruger, ved vi ikke, at jamen så vil du sige, krig koster jo penge og giver inflation. Det ved vi. Mm. Og vi er så kun sponsor af materialer, ikke af personer, af løn, men hvad hedder det? Det kører også. Så derfor har du jo en masse faktorer. Så hvad hedder det? Hvis vi har en IT-boble, der kan punktere på den ene side, og vi har et ventende boom, og noget, der også kommer til at ske bagefter nu, og det er jo sådan en af de ting, der også ligger, vi er nødt til at tænke fremad, som en stor, det er jo, der kommer efter min bedste formodning, når der bliver fred, ingen far og alt det der, så kan Rusland blive lukket, eller det kan blive med at være med i verden, eller ej, det må de selv om, så vi, det er 2% af verdens befolkning og økonomi, det er ligegyldigt. Det er kun fordi, de er pisse aggressive, det er et problem, ikke? Altså, de er fuldstændig ligegyldige, men pointen er, der kommer masser af takeovers. Jeg tror, at når det her, hvis du kommer ud, der bliver nogenlunde fred og glæde, og alle siger, nu skal verden gå videre. Ved du hvad? Så skal du finde en struktur på de næste 10-15 år frem. Og så er det med at gå ud og købe naboen, som GN og hvad det ellers er, noget til salg. Jeg har GN, men det er ikke det, jeg siger. Men alt muligt, så kommer der gang i det der. Så det vil noget, at nu skal du ud og købe, fordi hvis du ikke gør det nu, så stiger aktiekursen, og så er det. Kommer du aldrig til fald. Okay. Det er nu, man skal ud og købe, mener altså du, Lars Sønsen, men Simon Christiansen. Når det bliver bedre. De industrifolk køber ikke, før det bliver bedre. De er jo ikke modige. De er jo ikke sådan nogen med hår på brystet som os andre. Okay. De kommer, når det hele kan se, nu er det godt, så vil vi gerne. Lad os lige så den her ned på sådan et privat investor-niveau. Fordi hvis jeg nu, eller alle mulige andre, har friske penge på sidelinjen, er det så nu, man skal kaste dem ind i markedet, eller skal man lige holde hesten lidt? Nej, altså historisk set, så det der med at prøve at time det og vente på en eller anden form for rabat, det har ikke kunne betale sig. Der kommer du til at stå på sidelinjen, og før dit fald, som du venter på, om det er 8 eller 10 eller 20%, så mister du. Vi lavede sådan en undersøgelse med globale aktier tilbage fra 1969, og lad os sige, du ventede på et fald på 20%, så har det kun været, det kunne kunne betale sig i sådan 25% af de tilfælde rent historisk, hvor de her fald er forekommet. Og så i 75% af tilfældene har det ikke kunne betale sig. Og mens du stod på sidelinjen, så er du i gennemsnit gået glip af 88% i afkast. Så det siger altså lidt om, at når man kommer til investeringer, så er det altså sådan tid i markedet frem for at prøve at time de her fald. Det skal du bare være bevidst på. Og jeg synes egentlig, det illustrerer det meget godt, at vi snakker om, at aktier er i et bullmarked i øjeblikket. Fordi det har ikke føltes som sådan en stærk opsving siden oktober bunden, vel? Det har været sådan en, det har travet lidt derud af, og nu er det op med 20%, og du har måske tænkt, okay, det er oktober ikke bunden, jeg venter med at putte mine penge ind i markedet, indtil vi når den rigtige bund. Men nu har du allerede mistet 20%, og det er jo lidt det, der kendetegner, eller det, der er min pointe, at jeg tror, du skal lade være med at prøve at time det til et eller andet form for fald. Historisk set har det ikke kunne betale sig. Det er bedre bare at komme ind i markedet og så komme i gang med at investere på sagsting. Og hvis man så skal ind i det der marked, Simon Christiansen, hvad er det så for nogle dele af verden, man skal kigge hen mod lige nu? Ja, altså en sådan relativt bred tilgang er fint. Vi har en overvægt af emerging markets frem for USA, faktisk. Hvordan kan det være? Jamen, der er noget prisfastsætning, som ser relativt godt ud i emerging markets relativt til USA, når vi kigger på sådan historisk. Der er også noget økonomisk, som hvor der er den her kinesiske genåbning er med på. Den ikke er helt at slået igennem endnu, men vi regner stadig med, at det kommer til at ske. Hvorimod USA er lidt på vej i den anden retning, hvor man venter på at se, hvor dyb den her recession bliver. Og så er der også noget sådan noget, altså emerging markets er også ret meget tech og semiconductor og den slags ting, som er attraktivt i øjeblikket. Så det er sådan på regional set. På sektor set, så har vi en overvægt af cykliske aktier frem for stabile. Okay. Ja, og det, er det noget nyt? Ja, det er noget nyt. Det er ved indgangen til den her måned, vi tog den på. Og det er et spørgsmål om, at cykliske aktier, det er blandt andet sådan nogle virksomheder, som Amazon og Tesla ligger derinde, de vægter rigtig, rigtig meget, men der er også en masse sådan autovirksomheder og spilvirksomheder, altså sådan noget casino og den slags ting, alt muligt forskelligt derinde. det er en sektor, hvor vi bare kan se, at indtjeningsmomentum, altså når man kigger på, hvordan analytikerne har revisteret de her forventninger til fremtiden, så er det begyndt at gå i vejret. Så er der rigtig godt momentum, og man forventer, at virksomheden kommer til at tjene det godt, men det er ikke reflekteret i prisen endnu. Så der så vi en mulighed for ligesom at komme ind på et godt tidspunkt, uden at investorappetitten er der. Den er også relativt lav i øjeblikket. Okay. Og så tænker man, okay, men det er måske sådan nogle vækstaktier, eller den fin, men faktisk er der mere vækstaktier over i stabil forbrug, selvom man ikke skulle tro det. Så stabil forbrug er jo de her virksomheder, som vi altid går ud og køber varer for, og derfor er den sådan relativt, ses som en relativt defensiv sektor. Og det, der har været efterspurgt i løbet af det sidste lange stykke tid, det er defensive aktier. Altså, de er blevet priset op til et niveau, hvor det ikke, i hvert fald historisk, så ser de rigtig, rigtig dyre ud. Så de er blevet ligesom prissat efter vækstaktier frem for value-aktier. Og der tror vi, det kommer til at føretrøjen mellem de to kommer til at skifte. Okay. Så altså cykliske aktier, som I sådan er mest lune på lige nu, kan du komme det nærmere med, hvad for nogle sektorer det så er? Ja, altså vi ser nogle muligheder inden for altså også sådan noget casino, gambling, også med det her emerging market genåbning, at der er en del kinesere, der skal ud og bruge nogle penge og så videre, men med sådan en bred tilgang til det, tror jeg vil for de fleste være det nemmeste. Yes. Hvad med miner og skibe og alt sådan noget og olie? Hvis det alt det, Lars Svendsen elsker. Nå, men er det der, hvis du er cyklisk, det der med casino, og nogen, der laver en spil. Hopper du ikke på, eller? Nej. Så hvad har du købt? Jamen, jeg er meget, meget lidt likvid nu. Jeg har fået fyldt det hele op, også fordi jeg mener, man skal kigge, og så siger det igen, ud på den anden side den der krig og så videre. Og Asien er jo på vej ud af alt det der corona. Det går langsommere i Kina, du har fuldstændig ret. Det skal nok komme, men de er bare lidt langsomme til at få fyret op, fordi folk har brugt deres egen penge ud i Kina, og nu skal de så ligesom til at få lidt gang i det. Og kinesermanden derude siger, han vil jo gerne have, at de skal glemme coronaen, da han lavede lort i det, ikke? Så nu skal de glemme det, og så skal der gang i det hele, så han er nødt til at fyre op i det. Og det kommer også. Så der bliver skubbet det der, og så vores biler, de er jo ved at blive slidt ned, vi skal have nogle nye biler, alt det der. Så jeg mener, almindelige ting, og så skal du være klar over, at der er en IT-boble, hold dig langt væk fra det, og alt det, hvis du køber gennemsnits på alt det der, så får du helt med i posen alligevel, så pas på ørerne der. Der er ikke noget sted der, og så har jeg jo købt, men det har jeg aldrig gjort før, jeg har købt ædelmetaller, guldminer og sølv og lidt platin. Må jeg spørge hurtigt, hvornår slutter krigen? Krig, jamen den skulle jo være, den skal til at slutte her i løbet af den er sluttet inden det bliver vinter. Så vi får ikke, hvis vi får en vinter nummer to, som bare ligner halvdelen af det, vi oplevede sidste år, så får vi jo kriser og går på halvvejs på røven herovre. Så bliver der jo oprør, både i Jørgen og på Vesterbro. Så ved jeg det, altså den er overstået i løbet af de kommende, hvad freden bliver, det ved jeg ikke. Worst case er, at Rusland bliver et nyt Nordkorea og lukker for olien. Ja. Tak. Fra aktieland til nu kryptoland for USA's børsmyndighed SEC har i den forgangne uge sagsøgt to af verdens største kryptoplatforme, Coinbase og Binance. Og sagsøgningerne, de kan have betydning i et større billede, det mener du, Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest og en del af Millionærklubbens faste porteføljeforvalter. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Signe, tak. Mads, vil du ikke lige starte med at rise op? Hvad er det, de her to søgsmål handler om? Jo, jeg vil lige starte med at sige, at jeg har ikke nogen holdning til alt det her. Jeg er simpelthen bare observatør. Jeg synes, det er helt vildt spændende, det der foregår. Men det, der er sket i sidste uge, det er, at SEC har, altså Securities Exchange Commission, dem, der regulerer aktiehandlen i USA, de har sagsøgt Binance og sagsøgt Coinbase og siger, at alle, eller rigtig mange af de kryptovalutaer, der er fra set bitcoin, det i virkeligheden er securities. Og det tror jeg bare, vi skal oversætte til aktier her. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogle nuanceforskelle på de to ord. Men det har nogle implikationer. Og så i søgsmålet på Binance er der sådan lidt flere ting, men søgsmålet på Coinbase er sådan rent omkring det her med, om det, der bliver udbudt handel af, om det er aktier eller ej. Samtidig så har CFTC, som er den myndighed, der regulerer handel med commodities, i en af de forgangne uger også sagsøgt Binance og siger, at nogle af de samme kryptoassets, det faktisk er commodities. Og det er sådan hovedet på søm med det her handler om, det er, at det er uklart, om kryptoassets er commodities eller det er securities. Og det er det hele handler om. Coinbase har prøvet at få regulatorerne til at tage stilling til, hvad det er, og vil egentlig gerne samarbejde med det er. Men hvis man lige skal lukke det lidt op, det der med, hvad er en aktie egentlig, så kommer sådan en definition tilbage fra, jeg tror, det er 40'erne. Man har noget, der hedder The Howey Test. Og der, dengang var der en virksomhed, Howey Company, som solgte land med nogle citrusplantager på til nogle investorer, så leasede man det tilbage, og så drev Howey Company de her plantager, og så deltes man om overskuddet. Og der kom der en dom, at det var en aktie, en security, og det skulle have været registreret som handel med securities, det her. Og det Howey-testen siger, det er, at hvis det handler om investering af penge, som foregår i en virksomhed, og hvor der er en forventning om profit, og at den profit skal komme fra, at andre laver en eller anden aktivitet, en eller anden effort, er det engelske ord, jamen så er det en aktie. Og i og med, at The Howey Company, de drev de her plantager, så var det en aktie mere, end det var noget andet. Når man så ser på kryptovalutaer eller kryptoprojekter, så er mange af dem jo sådan i virkeligheden virksomheder, som laver en serviceydelse, og den her coin, den bruges så til at betale i den her virksomhed for den serviceydelse. Ether bruges på Ethereum til at betale for, når der bliver lavet og registreret transaktioner. Og det er jo en commodity, når det er et betalingsmiddel. Men på den anden side, så starter de her kryptoprojekter med en ICO, altså Initial Coin Offering. Da Lars Seiers projekt Concordium blev startet, der var der også en ICO, hvor at eksterne investorer kunne komme på. Og så minder det lidt om en virksomhed, hvor man har en central styregruppe, som styrer det her, og så virker det som om, at det er andres efforts, som man drager nytte af. Så derfor så er det uklart i henhold til amerikansk lov, hvad kryptoassets egentlig er. Det betydning af det er, hvis nu at man vedtager, at de her ting, det er securities, altså aktier, så skal Coinbase og Binance, deres amerikanske del, være registreret hos SEC. Og hvis man er det, så betyder det, at det er SEC, der kategoriserer de her forskellige kryptoprojekter og ligesom siger, hvad vil vi tillade handel i, og under hvilke vilkår. Og nogle af de mulige vilkår, det er, at det kun er professionelle kapitalforvaltere, der må eje de her kryptoassets. Okay, så Mads Christiansen, kan udfaldet af de her søgsmål være, at det kun er professionelle, der må handle på de her platforme, eller hvordan? Nej, ja, det kommer an på, hvordan de her forskellige aktiver bliver kategoriseret. Og det betyder, altså Ether er jo en commodity, som vi bruger til at betale for transaktioner med. Så hvis det kun er professionelle kapitalforvaltere, der må eje Ether, jamen så falder hele ideen med det her til jorden. Så det kan i nogen stand så betyde, at nogle af de her protokoller simpelthen ikke kan fungere i USA, afhængig af, hvordan alt det her det falder ud. Mm. Og Mads Christiansen, mange af de her kryptoplatforme, der er blevet sagsøgt, det er jo altså platforme, der har opereret i USA i flere år. Så hvad er timingen i det? Hvordan kan det være, at myndighederne langer ud efter dem nu? Jamen, det har der været optræk til i lang tid. Det er sådan et politisk spilfaktori. Men det er jo altså egentlig så, som jeg ligesom kommer omkring, så er det noget ældgammel lovgivning, der bliver brugt til det her. Og Coinbase har blandt andet prøvet at få kongressen og senatet til at tage stilling til, hvad er det her? Kan de lave et regelsæt for, hvad der er securities og hvad der er commodities? Og hvis de gør det, så må man jo rette ind efter det, og så gøre det. Men problemet er, at man er i sådan en gråzone, hvor der ikke er nogen, der ved, hvordan loven skal tolkes. Og det er egentlig det, som SEC nu fremtvinger, det er, at man får tolket det. Det SEC så gør, det er i stedet for ligesom at gå efter at få klarlagt, om Solana er en security eller en commodity, så sagsøger man i stedet for Coinbase og siger, at I skal registrere som en handelsplatform og prøve at fremtvinge det på den måde. Og hvis Coinbase ligesom kæver og siger, at det accepterer vi, så vil man kunne bruge det imod alle de andre handelsplatforme. Så det er i bund og grund bare noget rodet politik, hvor der ikke er nogen, der rigtig ved, hvad der er op og ned lovgivningsmæssigt. Og SEC har jo været ude efter flere af de her kryptoplatforme, også sidste år, så vidt jeg husker. Altså er de bare sådan lidt mere ude med riven efter krypto end mange andre steder i verden? Ja, altså, men altså, SEC gør jo deres arbejde. Deres arbejde er at beskytte investorerne, og det er CFTC's arbejde også. Så de gør deres arbejde, og de har også et problem med, at der ikke er sådan klar lovgivning. Men altså der, hvis man så ligesom perspektiverer det ud, så har vi i England en prime minister, Rishi Sunak, som siger, "It is my ambition to make the UK a global hub for crypto assets technology, and the measures we've outlined today will help to ensure firms can invest, innovate and scale up in this country." Så hvor USA ligesom lige nu råder rundt og sagsøger industrien, så ser vi europæerne med englænderne, tyskerne, vi ser Singapore og Hongkong, virkelig regulere sådan, at man kan blive hubs for kryptoindustrien og være trygt sted at være for krypto-projekter og krypto-opstarts. Og det der, hvis man sådan skal trække nogle historiske aner, så har USA altid haft en sådan relativt stram regulering omkring det, der hedder the dollar lending market, som handler om, når udenlandske, for eksempel stater eller virksomheder, skal låne dollar, så er det svært regulatorisk at komme til i USA, og det bliver en dyr og kompliceret proces, og det er noget af det, som blandt andet London har haft meget glæde af, at så er det der, at den industri har kunne trives. Og det er helt klart det, som englænderne ser som en mulighed nu, hvor amerikanerne ligesom ikke rigtig kan finde ud af, hvad de vil med krypto. Okay, så altså London som en mulig hop for krypto fremover. Mads Christiansen, tusind tak, fordi du var med og gjorde os lidt klogere på hele det her krypto-slagsmål. Velbekomme. Her i studiet. Vi hopper ned i spørgsmålskassen, og hvis du sidder og lytter med og har spørgsmål til os, så send endelig forbi os på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og Lars Svendsen, vi starter med dig, fordi du havde lektier fra i fredags. Det var Hans i Horsens, Bauer, der spurgte ind til Bauer-aktien. Ja. Og du har læst op på den. Ja, og det er altså det ikke ud på. Bauer koster 6,26 euro. Og den er jo sådan en aktie, der har haft problemer i nogle år, fordi de har er jo sådan et, der er ligesom PR-chef laver Tiefbau, som hedder på tysk, altså laver sådan noget nede i kælderen, og så laver de maskinerne til det, men de har måttet få nogle nye penge, og nu er der kommet et takeover-bud som fra nogen, der hedder Thesaurus, og de vil byde 6,29 euro. Det er jo ikke nogen god pris. Jeg mener, der var en tegning, der lå på omkring 6 euro for ikke så længe siden. Hvor også ligesom familien har, det er gået så dårligt, at familien har mistet magten over det, de ejede halvdelen, og familien hed Bauer. Men hvad hedder det, det der 1,5 år gamle firma, det er så ikke længere familien på den måde. Så altså, der er ikke andet at gøre at sige, okay, sige accepterer det, hvis I har det, så se og accepterer det. Vil jeg sige, men det er jo det, jeg vil gøre. Og den sidste frist skulle være 16. juni. Det er altså om, jeg ved ikke, det er jo 4 dage eller sådan noget. Mm. Så det må være på fredag eller sådan noget. Altså, der er ikke noget at gøre, du. Og også fordi, så kommer I ud ligesom en dame der, som sad og havde nølet i, vi havde en eller anden spørgsmål i et eller andet selskab, hvor hun havde jo nølet i jeg ved ikke, hvad det var for en, men, og så sidder man der klor, og så var det jo lang tid inden, men det var i Siemens Gamesa Energy, som blev købt af Siemens. Siemens Energy hedder det firma, der købte den, men altså Gamesa, ikke? Siemens Gamesa, at man ikke sidder og ender med sådan noget, og så kan du sidde og klog på det i nogle måneder, og skal finde ud af, hvad gør vi nu, lille du, og alt det der. Bare hejs det hvide flag, sige, der var ikke noget at gøre ved det, det var ærgerligt. I fik ikke lov til at være med på den optur, som Bauer forhåbentlig får, men den krig er forbi. Find på noget nyt. Tænk noget nyt. Okay, der var altså nyt. Direkte svar til Hans. Hans, selvom du synes, det er et fedt købstilbud, så må du hellere sige det ja. Det er du også, men der er ikke noget at gøre. Ja, godt. Simon Christiansen, der er et spørgsmål, som jeg tænker, det kan du lige præcis svare på. Det er Anders, der skriver ind og spørger ind til det her med, at hvis man investerer for forholdsvis små beløb, så kan selve sådan kvotaserne og omkostningerne godt æde ens afkast op. Så er der et anbefalet minimum i forhold til indskud i en aktie for at nedbringe omkostningerne? I en enkelt aktie? Ja, altså hvor, jeg tror, han fisker efter, hvor meget skal man egentlig sådan gerne investere for, når man køber en enkelt aktie? Det ved jeg ikke, om jeg har et bud på, om der er en minimum. Han regner jo millioner jo. Men det ved jeg, ja, det, der må jeg være svarskyldig, vil jeg sige. Der er ikke nogen minimumsgrænse for, at man kan komme i gang med at investere, men jeg kan godt se, hvis du ligger og handler i det frem og tilbage hele tiden, så er der nok et eller andet. Men jeg må være svarskyldig, hvad det egentlig er. Jeg ved ikke, om du ved det langt. Nå, ja, man kan jo sige nogenlunde, at den der bank, du er i, hvad det er for en, kan du jo se, hvad for en minimumskortage de har, så kan du jo se, om det skal jo helst ikke kunne gøre mere end en eller to promille. Jeg betaler selv mere, fordi jeg har en gammeldags med brev ind og alt det der, ringer og beder mig om at handle noget for mig, men jeg betaler mere, fordi det gør mig ikke noget som helst ondt. Men banker skal også leve, men hvad hedder det? Altså det er den måde, du kan se det på, men generelt bare at sige, som Tommy Vierreal er, man skal have for 20.000 kroner. Mener det er sådan noget for børn? Ja, af gangen. Okay. Det er sådan ligesom der, man bør være. Ellers må jeg sige, så prøv at finde på noget andet. Det er jo også et spørgsmål om de der jernvindinger, du har, om det giver mening. Altså jeg vil sige, jeg har købt for 2.000 kroner Microsoft. Brr. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Men kan det ikke give mening, hvis man bare vil være med? Altså? Jamen, det giver jo ikke nogen mening. Du sidder jo og bruger din hjerne på noget. Det er jo ligesom at eje en tiendedel af en ged i Afrika, ikke? Altså, det giver jo ikke mening. Det er vel bedre end ikke at eje nogen ged? Jo. Så sparer du sammen til, du kan finde på noget, og så kan det være, at du kan hjælpe din nabo med at male hendes hus. Men hvis det er det, du vil, hvis du gør noget godt. Men altså, nej, der skal være et vis minimum, og Persson, jeg har for mange år siden fundet ud af, at man skal nok omkring 20.000 for at det giver mening, for det ikke bliver for småt. Men altså, kig på kortagereglen, så kan du jo finde ud af det derudfra, om det er fornuftigt eller ej. Nu har Jyske Bank lige opfundet, at man kunne få lov at have en gratis i en aktiesparekonto, så forleden det. Så er du ikke det? Jo, det så jeg godt. Det er da meget kægt udspil. Jeg ved ikke, om jeg vil være enig i den store idé, det er, men også det er sådan noget, men det er så småt, så kan folk komme ind og lege, og så når de har gjort det, så kan de jo komme videre. Men det må være sådan noget, fordi ellers er det jo sådan lidt underligt. Men du skal så også have 30 aktier for at være veldiversificeret. Ja, men det skal man jo ikke være. Jeg har så er det alligevel mange penge, man skal have? Så nej, men hør nu efter. Altså, jeg har jo hjemme i vores verdensfirma, hvor vi jo laver sådan en kobo, ikke? Og der er det jo det der med, at der dur bankfolk slet ikke. Altså, der har peget fingre herinde. Hvis du vil investere i din aktiesparekonto, så er det jo, og det er 106.600, som folketingspolitikerne synes er vældig godt, det er snart, hvad de får om måneden, ikke? Men de får det halve, i hvert fald om måneden i hyre. Men for at sidde og sige, lave ingenting, og tage en mobiltelefon. Men hvad hedder det, så skal du jo koncentrere dig om nogle få, og så skal du banke til bolden og gøre noget ved det. Så skal du ikke sige, at jamen, jeg skal have for 7.000 kroner AP Møller og for 12.000 kroner. Men hvis man nu ikke er lige så aktieinteresseret som dig, Lars Svendsen, giver det så ikke mening, at man køber ja, 5 aktier i sin aktiesparekonto, eller 10? Jo, men det er jo også 7.000. Ja, jamen, så 10. Jamen, du skal jo gøre noget, hvor der er idé, der er noget fremdrift. Koncentrere dig, vælg noget, få noget, der er fremdrift. Og så når du har gjort det, og det er gået fantastisk godt, siger du så, jamen, så bytter du videre. Det er jo den måde, man skal lege med det på, og det skal Jyske Banks nye kunder jo også gerne gøre. Så det bliver til noget, så right? Men hvis du bare gerne vil i gang, så skal du bare Hvis du er i gang, så skal du bare gøre noget eller 1.000 kroner. Men altså, der skal jo være mening med galskaben. Selvfølgelig skal der det. Jeg skal bruge tiden på noget bedre. Vi har lige et minut tilbage. Det er Claus, han spørger, hvor og hvordan investerer jeg som privatinvestor i Stocks Europe 600 samt i S&P 500? Det er noget. Hvor han investerer som privatinvestor. Hvordan kan han komme ind i de to indeks? Det der på en eller anden ETF eller noget værd. Ja, altså bare en fond, der følger de ikke. Ja, ja, det kan du bare gå ind og finde søg på noget, et eller andet DR-produkt, hvor du så... Det kommer også Simon til gode. Men ja, altså, der skal du bare søg på navnet derinde, så finder du en masse fonde, der tracker det. Se på, om de er aktive eller passive, så hop ind i det. Skal man så helst hoppe ind i noget, der er aktivt eller passivt? Godt spørgsmål. Altså, hvis det er som en kerne i en portefølje, så kan du godt gå efter noget passivt, synes jeg egentlig. Jo længere ned du kommer i sådan nogle lidt mere niche-produkter, jo større rationale er der for at have noget aktivt. Hvorfor det? Fordi så kommer du ned der, hvor de sådan insufficiente markeder, som vi kalder dem, at de begynder at blive sat lidt ud af spil. Forestil dig, at vi to skulle blive enige om at investere i japanske industriaktier. Det har vi nok ikke den store komparative fordel til, men det er der nogen derude, som har et kæmpe indblik i den slags. Så der giver det mening, at de vælger de bedste ud for os, frem for at vi selv skal bare følge et eller andet indeks. Og således nåede vi altså igennem mandagens udsendelse her i Millionærklubben, hvor jeg havde fint besøg af Simon Christiansen fra Nordea og vores egen Lars Svendsen, og vi havde også Mads Christiansen med over telefonen. Vi er tilbage i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.